Radio Samboy. Bueno, pois baixamos un pouquiño a música e hoxe vamos a andar polo campo. Vale, veña, vamos a lá. Aunque tíamos aquí nosotros sentados, pero é quen está andando polo campo. Dinos. E vámonos ir ali, pois, ás terras do Corgo. Vale, aí xa estivemos algunha ocasión. Sí, eu xa tiño fotos feitos ali, con gando e todo. Sí, sí, sí, vamos entonces a la peña. Vamos a falar, pois, con José Antonio. Vale. Moi boas tardes, José Antonio. Boas tardes, José Antonio. Como estamos aí por esas terras hoxe? Bueno, pois pues un poquinho de faena, andamos recollendo pues, o silo. Ah. Estamos en España recollendo forraje de inverno, non? Sí, sí, sí, sí. Muy ben. O sea, pero xa medrou a erva con este choiva que veo a todos, xa medrou. Sí, sí, o silo, o que é o forraje de silo, sí, están en pleno momento de recollida. O sea que... Pois que ca seca como no verán e todo eso non sei como pasastes. No... Sí, bueno, foi un verán complicado, pero bueno, sí. Solemos prepararnos con forraxe suficiente pois, para salir adiante durante todo o inverno e ben, de un meu caso, sin problema. Sí, bueno. Demos ya ben vida a Xosé Antonio, pero non dixemos de donde... Sí que era do Corgo, pero non dixemos a granxa esa grande explotación, non? Sí, esa grande explotación de Villadangos. Villadangos, non? Sí. Sí, bueno, pues gracias. Hombre, que dalle un pouco de... Ademais, a túa carne vendes en Sarria e en Lugo? Vamos a ver, a miña carne, eu no meu caso, vendo directamente a un carniceiro que está en Pueblo de San Julián, levo 15 sí. anos, onde toda a producción que dedico a sacrificio, pues, ya vendo a él. Bueno, todos os animales que non van que non son seleccionados para vida, pues, mos compra él. E é un mercado local onde toda a clientela que ten, pues, está aquí na zona, que sempre, pues, a xente, pues, sempre valora, pues, comprar carne. Hombre, como debido. Bueno, da granxa, bueno. A dedicación da granxa é máis específica con respecto á crianza e selección de animais, non? Sí, de xatos. Sí, bueno, a nosa dedicación é máis hacia a línea vida, seleccionamos máis as femias, pois vendémolas, seleccionámolas para vida, e pois unha vez por recríanse, tanto se venden desde os 8-9 meses de edad hasta próximos ao parto. E ademais tes machos, é dicir, touros de grande calidade. Sí, bueno, temos un semental propio para nós, para cubrir as reproductoras, bueno, pois xa, os que son os... A ver, non todos os machos salen con destino vida, xa chego, algúns, pois sí, salen pa vida, pero outros sí van destino matadeiro pa, bueno, pues, como se decir, pa aproveitar a calidade desta carne da rubia gallega, por suposto. Sigue Campuzano? Sigue Campuzano, sí. Que ahí está. Cíteme moita gracia. Creación. Sí. Vacas Porque hai outros novos, non? Teis algún becerriño máis novo que poida servir para recría? Para que, para sementar? Sí, eu que che vos comento, que algúns xatos sí que se dedican, veñen algúns ganaderos da zona ou da provincia, veñen nos ver para pues, pa comprarnos algún ternero para pa futuro padre, fillo do noso. Ese grande semental, seguro que se ten recibido algún agasallo, premios, non? Sí. Sí, bueno, asisto con él en varios certámenes aquí ao largo do ano, aquí en varios concellos, en feiras de ano, e concursos. Cuando, bueno, expoñemos la raza, que tamén é moi importante, expoñemos la rubia gallega, que, bueno, é unha raza estupenda de actitud cárnica, e son os animales de moi bon manexo, Sí, bueno, pues tamén concursamos con ele, bueno, pues sempre recibo algún premio entre os primeiros e segundos puestos. Unhas cuantos. Digo, eu vexe preguntar, onde tes os premios, tú vexes que alargar ou facer un armario máis grande, non? Bueno, non. Bueno, vamos repartindo que as ganaderías que existen os certámenes, bueno. Sí, bueno, pero tú tes, bueno, uns poucos, eh? Sí, bueno, tamén é verdade que levamos xa moitos anos asistindo con gana dos concursos, uh-huh. así que temos unhos cuantos. Xa este ano xa levamos tres feiras, uh-huh. Estuvemos na feira de Pola de San Julián, uh-huh. Con concurso exposición, estuvemos en Sarria, en San Isidro, con concurso sí. Exposición. Sí, en Paradela, non? En Paradela, o día 15, pois tamén con exposición solamente. Uh-huh. Muy ben. Uh-huh. Bueno, e cuántos... ¿Cuántas unidades tes agora últimamente? Sí. Tes moitísima crianza, seguro. A ver, nós na nosa explotación temos sobre 50 reproductoras, máis as novillas de recría, que son todas, como vos comentei ao principio, seleccionamos todas que reúnen as condicións da raza, uh-huh. Sobre 20, temos unha media de 20, 25 en existencia, bueno, pois pa nosa granxa, e pa sí. Línea de... de vida. Sí, de continuidade, exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, terás moitísima demanda últimamente, seguro. Pois a verdade é que nas femias, pois casi temos, a ver, con humildad, pero sí que a verdade que casi temos lista de espera de xente que está esperando por novillas da nosa granxa para que queren vacas da nosa genética. Exactamente, sí, sí. Eso, esa é a realidade, ¿no? A humildade sí, sí que hai que recoñecela, pero en realidad o que hai que dicir é a realidade. Sí. Si hai demanda, ten que ter lista de espera tamén en outros sitios, en outras institucións tamén ten lista de espera. Porque eu coñezco algún, porque eu hasta incluso lle teño dado o teléfono, decirlle onde estaba a granxa, por si quería comprar algunha novilla, pois eu yo dixen e tal. Se ve que non sei se foi ou non foi, pero eu por donde eso digo yo, queres comprar unha novilla? Pois eu che digo onde sai, hombre, ademais da raza galega. Falar con José Antonio logo. Sí, claro. moi ben, moi ben. Gracias. Bueno, José Antonio, que nos agradecemos moitísimo que fales connosco, pero as previsións que tes, seguro que tamén fas investigación, se fas cousas interesantes, uh-huh. E mandas vir a técnicos para que te axuden no traballo que seguro que é moitísimo, non? Uh-huh. Sí, a ver, nos últimos dous anos, unha das horas que fixen xenéticas foi o tema dos embrións, non? Ahora, gracias aos... É verdad que no mundo da carne vamos un poquinho máis lentos, quizá, que no mundo do leite, pero sí que estamos facendo embrións para seleccionar a raza e sacar a máxima produción ás millóns reproductoras para intentar sacar os máximos animales posibles desas millóns reproductoras, porque sí que é verdad que unha reproductora pues ven tendo unha media de 10, 12 anos de vida, uh-huh. E, bueno, non sempre trae femias, non? Como que é o máis buscado. E a rubia gallega é un animal que, pois, a verdad que está tendo un éxito non solamente aquí en Galicia, a nivel de España e a nivel de Europa, están salindo animales, sí. Semen para distintos sitios do mundo, uh-huh. Desde Australia, México, casi toda Europa está se interesando pola rubia gallega. Entonces, ahora o que estamos facendo é que a través dos embrións, pues estamos intentando sacar pues más femias, a opción de intentar sacar as máximas femias posibles, uh-huh. Conseguir más recría, porque a verdad que está habendo moita demanda de novillas. Uh-huh. Y así que é verdad que cada vez as ganaderías están apostando por animales de alto valor genético, animales sí. Con boa actitud leiteira, sí. Con boa actitud ao parto, con bon desarrollo. Seguimos nunha línea pues boa. Muy boa. Sí. Para que non teñan enfermidades e para que poidan ter unha o que diste unha vida como debido, exactamente, non? Sí, sí, por suposto, decir. A ver, hai gandeiros que siguen apostando pola nosa raza, uh-huh. Queren animales con, bueno, por suposto, partindo dun alto standing sanitario, por suposto, que libre de todo tipo de enfermedades, pero uh-huh. Con boas actitudes, pois pues, leiteiras, que é unha sí. Cosa que está respetando moito na raza, que os uh-huh. Animales volvan a criar os xatos con vos ubres, uh-huh. Son un punto importante na raza de carne, que crían ben os xatos con a boa leiteira. Claro que sí, claro. Non sei, cando estuven aí contigo, vin que eu xe preguntaba, dice, cando vai parir unha vaca, hai que axudarlle, hai que deixala tranquila, senón que lle que ter o veterinario para que lle axude a tal, como se fai? Deixala tranquila ela, non? A ver, na mellora xenética da raza, por suposto que a facilidade de parto tuvo unha millora importantísima. Existencia, verdad, ¿no? Unha das cousas que hai anos a raza perdeu, parece que a xente, non, é que a rubia gallega, pois, é un animal que non ten facilidade de parto. Pero eso, moitas veces, viña derivado porque non era unha, eran vacas, comieron viña dunha línea xenética pura. Ah. Pero a xente que realmente, como hai a miña granxa, e como a miña, moitas que estamos na raza, en sí. pureza, que levamos apostando muchísimos anos os animales en pureza, e así pues, facilitamos a garantía casi dunha facilidade de parto garantizada. E eso, pues, o animal, unha vez que a ver, chega o momento do parto, pois pues, sí, é importante deixala tranquila, que, que bueno, co seu proceso de dilatación, e casi estamos rozando un 95% dos partos da nosa cuadra que paren solas. Muy bien. Pues é unha cousa importante que non haxe. A mellor un pouco de axuda e asistencia, pero que en realidad o que fai falta é que eso se faga con toda naturalidade e sin ter que molestar nin darlle ningún tipo de sí, condimento condimento para que poida parir, vamos. Exactamente, sí, eso é moi importante, para claro. Que poida traer o becerriño. Manter a liña e facer que a raza pois se manteña na próxima, sí. Bueno, o mellor posible dentro dese proceso, non? Sí. Despois hai outra cousa que é, por exemplo, o alimento. Sí, o alimento. Ten moitísimo cuidado co alimento, non é cualquier alimento, non. Non, a ver, nós aquí as vacas, pues, como che comentaba, bueno, estamos en proceso de en plena campaña de recollida do silo, que bueno, pues a ver, va recollida en verde, que bueno, pues no meu caso fago a microsilos onde sí. se fai que chamamos llevolos ou fardos sí. que se fan, pois, plastificase porque se busca unha fermentación claro. e se dedicámolo o as vacas reproductoras para comer cando non hai erva nos prados. Pero os terneros, pois, alimentámolos nos primeiros meses de vida sellámolos con un sello que estamos nunha denominación de origen, que é ternera gallega, carne de rubia gallega, bueno, con ese sello, pues, levamos un control, un seguimiento dos terneros que van a sacrificio. Sí, con control sobre os piensos, os cereales e eso. E no meu caso, pues, é todo a base de cereales, a base de millo, trigo e soja. Un pienso que me fai aquí un almacén é a base de trigo, millo e soja. Exactamente, a eso me refería, porque sí, hai algúns gandeiros que lle dedican eso, o engorde especial con alimentos entre extras. Comillas X, non? No, fanno en Palencia, fanno en Huesca, eu sei de eso, aquí en Huesca precisamente, bueno, teño un coñecido que notase. E notas a diferencia, pero engordan demasiado, engordan moito. Sí, claro, pero aparte de eso, a olor que solta. Pode ser unha olor que solta. Sin embargo, algo lle afecta a carne. Sí, sí, cando chegas alí, por exemplo, con un de José Antonio, hasta que estás na mesma corte. Sí, non sí. te das conta que estás que estás con gando. Claro, porque él fai todo eso. É natural. Natural, con moita limpeza, además, non seguro. A limpeza sí, eso sí. Claro que sí. Dice, hombre, se tú ves a José Antonio, dices, este non é gandeiro. Porque vai vestido casi de señorito, non? Sí, vai de señorito, vai como ten que ir. Muy ben, José Antonio. Pues, bueno, esta raza, a ver, non quita que porque seamos gandeiros, sí. pois non, da verdad que como gandeiro, eu no meu caso, como gandeiro, pois sinto orgulloso de ser Hombre. Gandeiro, vivir en Galicia nunha terra, bueno, pois ligada moi, que somos moi ligados á terra, pero somos gandeiros, pero non deixamos de ser, pois, bueno, pois, personas que salimos polo mundo, relacionamos con todo o mundo, e lo tal, yo unha anécdota que che contaba sobre esto que, a ver, os animales de verdad de calidad, como é a rubia gallega, cada vez máis chefs ou máis restaurantes ao largo de, bueno, pues, cada vez, ainda non hai moitos días, saliu nunha televisión, pues, un chef donde, bueno, pues, dabanlle, bueno, pues, sobre a rubia gallega, sobre a súa calidad, sobre a súa ternura, a súa jugosidad, e a verdad que é unha carne, pues, excelente, non sei como podemos describir, pero para mí, sinceramente, con todo o meu respeto aos criadores de outras razas, é a mellor raza de carne do mundo. Sí. Hombre, claro, como vas a falar mal das galiñas, despois non poderás vender os huevos. Claro. Bueno, pero, a ver, defendémoslo con, non solo con palabras, senón con hechos. Exactamente. Bueno, refírome que sería... Non decimos de palabras. Pero non solamente de Cilo Copalva, senón que sería de mal nacidos ou non ser recoñecido. É dicir, se ti falas e traballas unha cousa tan específica como é precisamente a rubia galega, pois tens que falar ben dela, non podes dicir, há outras que poden ser mellores. Pode existir algunha ao mesmo nivel, pero que tens que dicir que o teu é o mellor. Sí, sí. Lo decimos, podemos lo demostrar, que sigo vos diciendo que sí, que es una carne exquisita. Siguen apostando muchísimos restaurantes de alto standing, o como queramos llamar, que es positivo, porque es una carne pues criada muy natural, una carne jugosa, tierna, con buen sabor. A ver, yo que voy a decir, no solamente yo como criador de la, muchos más gandeiros somos criadores de la rubia gallega, es una raza, son unos animales con unas características especiales. Es muy detenida, justamente. Sí, sí, muy, sí, sí. Porque, y hay que gabarse de eso, ¿no? Sí. Como galegos tenemos que decir, tenemos una raza propia de categoría que en realidad pues está muy demandada. Está muy demandada aquí y sobre todo, aquí está muy demandada. Sí, sí. Ahora, que a veces dicen que galega es bien ir a parte de Girona. Eso hay que tener mucho cuidado. Eso que digo, bueno, eso de galega, bueno, a ver. Ya está ahí, pasa que bueno, ya sabes, Galicia, a ver, eu como galego tamén, a ver, Galicia cría non só ternera boa, temos pescado, temos marisco, temos moitísimas cousas de excelente calidad, así que é verdad que é unha terra que produce, verdad, todo moi bon, que podemos decir, a ver, desde os viños, os pescados, as carnes, a ver, temos non só a rubia galega, tamén temos outras razas de carne, tamén como os animais, que as razas autóctonas, Galicia, a verdad, a palabra Galicia vende no mundo inteiro, e eso, nós como galegos temos que sentir orgullosos de todo. Nós, como tamén, como galegos, aquí no nesta periferia, neste Galicia Mediterránea, tamén temos que sentirnos e gabarnos precisamente de xente como a ti, que leva adiante do Atlántico. Exactamente, que ademais leva adiante, é que era unha lástima que se perdera precisamente a raza galega, e hai outros que se están recuperando, como por exemplo a vianesa, según teño entendido, ya de Bande, a Cachena, tañín, o sea que esa liña, temos aí razas que, bueno, estaban en peligro de extinción gracias a moitos gandeiros que apuntaron tamén ela, por suposto. Están recuperando, están casi xa eliminando que estaban na categoría de en peligro de extinción, están xa pues, a uns niveles óptimos para non perder a raza desa, porque si que non deixan de ser ambión uns animales que produzcan diferente carne e eso, pero sí que os animales que tamén producen unha súa calidad de carne están aí, e o máis importante é sobre todo que non se perda pues, esos animales que veñen de moi atrás aquí en Galicia, que moitos gandeiros que temos que estar agradecidos a eles que apostaron por ele e recuperaron, por suposto. Sí. Bueno, pois José Antonio que xa nos deixe unha boa lección. Sí, sí. E a ver se si pasamos por aí noutra ocasión, de ver a Campuzano. Saludarte personalmente, felicitarte e desecharte que sigas tendo moitos éxitos. Bueno, pois eu sabéis que está a miña casa, aquí está cas portas abertas, encantado de recibirvos, enseñarvos a miña granxa, decirle a todo Barcelona, a todo Cataluña, que coman carne de rubia gallega, que non nos engañen, que tiran carne de rubia gallega. Cosello. Carne de rubia gallega, que eso es más importante. Seguro que non nos vai defraudar, por claro supuesto. Que no sí. Seguro, estáis seguro. Invitados a vir cando que irais, aquí estamos para recibirvos, a vos ou que sea. Muy bien. De acordo, José Antonio. Apertas moi grandes, José Antonio. Moitas gracias por atender. Despedimos así con algo de música. Vaya. Un abrazo para vos. Hasta igualmente. Luego. Despedimos. Bueno, despedimos a Antonio así con música que xa Fernando nos ten por ali preparado. Eu quería Teño unha barca pequena xunto na beira do mar. Teño unha barca pequena, tamén teño unha meniña que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ai alelo, ai alalo, e todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me é faime rabiar, é faime rabiar.